گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر تازہ و خوشحال رہتا تھا محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف ممبئی جل شروع کی ان شاء اللہ دعوت اسلام کراچی کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی وحید گل سر ملائے گی اور خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سرا چھ نمبر دے 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث درم فصل عن ابي رافع دا ابو رافع رضي الله عنه روایت ته دا الله دا حبيب آزاد شده غلام قال وايده اشهد گواهي کوم اوزيو قسم قسم خرم پالا کنتو مز اشوا چرتولو مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپارا بطن الشات خیٹا دا گڑ مراد تی اغا جگر دی ندا او اغی سرکم زڑم روی او اغی دا دغرتی غخ نخوڑل ثم سواللا ولم یتوزا او به مسکړه او دسنو کړه رواه مسلم رحمه الله ندا ادمی وجود د مما مست النار یو شی اور مسکړه او په اور پوښوي د الله حبیب خړلې او دسنه ده کړه وانه هو دغه صحابي روایت ته قال دې فرمای وي اهديت له شاتن دي ابو رافع رضی الله عنه ته هديه کی او ګډ ور کړې شو فجالها فل قدر نو ګرزو له هغه پکټ و یو دې کی د پخولو د پارا فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الله حبيب را دنش فقال ما هذا يا ابا رافع داس دي ابا رافع اکټوي کې دنش پیغمبر عليه السلام ته معلوم نه دي ځکه عالم الغيب نه دي ځکه وي داس شي کټوي کې څه باندې کړی فقال شات اهديت لنا يا رسول الله ويدا یو ګډ دې هديه کې راکړې شوې دې موږ ته یاد الله رسول فتو بختها في القدر نو ما باندې کړې دې او پوخ کړې مې دې پدې کټوي او دې کې قال ذا الله حبيبي ناوليني راكما تأزرا دا مخيني ليچا يا با رافع اي بو رافع ايو اي دا الله دا حبيب بدا ليچا خوخوا او دا دي دا محبت وجه سوا ويدا پخي گزر او دا خوگوی ديرا لذتوی پک دير او دغه مخکنه لیچا د زایونو د غندګۍ نه لري وی اگر چې سرمن کې بند ده خدا رستو خپې کو ناټي دیوانه واړه بول او د زناورغه خاصنه پیلګي مخکې لیچا پاکوي ادا خوګوي مزیدار ای دیو جن علماء او زمو استادانو فرمایل وی چا چې حدیث مبارک نی وی د لدا پتم نه لګی چې پساروی کې خوک شه کم زیاده فناولته الزران ما ورتلی چور کا د الله حبیب خوړه ثم قال ناولني الزراع الاخر وبل امر تراكا فناولت الزراع الاخر وبل امر كا ثم قال بفرمائل ناولني الزراع الاخر وبل امر تراكا فقال دي ابو رافع رضي الله عنه يا رسول الله انما للشاة زراعان د غټ خود ولي چی وی فقال الله حبيب ورته فرمایل د تر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو سكت خبردار بشک کت غل شوي وي لنا ولتني زراعا فزراعا ما سكت نو تا به ما ته لیچ را کولې پس د لیچ نه تر سو چې ته چپوې الله قادر دې پدی کې به معجزتن لیچ پیدا کولې لئن الله تعالی يخلق ما يشاء خو استاد خبره دا خبره ختمه کا وې دا الله حبيب مشغول توجه درپتا نو چې د دا خبره او کا د جواب ته متوجی شو اباد وی ظهور د شه د عالم غیب نا پس بری د خرق العادت دا مشروط وی چې دی کې بشک او تردد ناراضی ثم دا بماین به اوبر او غختی فتمز مزفاه خل مبارک کنگال کا وغسل اطراف اصحابه وینزل طرفنا دو گتو چکمزه لا غړواله رسیدلو ثم قام فصلى بعذره مزيوكو او دسهونکو ثم عاد اليهم بیا واپس راغ دی ابو رافع رضی الله عنه د ذکورتا فوجد عندهم لحما باردا وی مند دای سره غخه یخا تو دواله تل عرفا کلا نوی خورا او ثم دخل المسجد بیا وردن شو جماعت تا ولم یمس سمان او مس نکیو بو نداو دست دپارا او ندخلی دوینزلو دپارا نی خوی او دستو کو نی لاس خلوینزلا رواه احمد رحمه الله وروى الدارمي عن ابي عبيد دا ابي عبيد رضي الله عنه الا انه لم يذكر غن دي ذکر کړي ثم دا بمائل چې به وبرو او ته لاخري د اخر د حديثه پوره وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وأبي ويمز أبي بن كعب رضي الله عنه چه مشهور صحابي ده أو أبو طلحة رضي الله عنه جلوس الناس فاكلنا لحما نمغوخ وخرا وخبز وروتي ثم دعوت بوضوء وی بیا ما رو غختی و با او دست و بمی رو غختی بی وزوی نو بدا او دست فقالا نو دی دوارو صحابه و بی ابن کعبه و بوتو الهرزی اللہ نو را تووی لما تتوزو لی او دست که فقلتو لحازت تو عمل لذی اکلنا دی تو عمد و جنه چی مو خورو دا پور پوخ شویو فقال تتوزع من الطيبات تد پاکو سيزونو د خوراک نه مودس کې لم يتوزع منه من وخير منك او دس نو کړه د دې د خوراک د وجنا غچا چې غتا نه غورو چې الله پیغمبرو رواه احمد ددی ابو طلحه رضی اللہ عنہ نومو زید ابن سهل دان سواری دے نجاری دے د کبار تابعین نه دے او په عقبہ او په بدر او ټولو کې د الله د پیغمبر سره شاملو داد ام سلیم خاوند رضی اللہ عنہ او دا ام سلیم دا انس ابن مالک موروا او دا الله حبیب وی اواز دا ابو طلحه په لخر کې غوره د دی وی ډلینا هی د دې څه आवाज دی اولوی ډلینا غوره دی او پرز د هنه نشل کافر قتل کړیو او په هوت کې خو اولوی ازمایش د برداشت کړو او د دوینا بهن می احادیث منقول لی انس رضی اللہ عنہ وی دا دا پلندر وی دا اللہ دا حبیب دا وفات نا پس سلوی اخکال دا تیر کری خو صرف دا اختر وڑو کی او دا لوی رو کو جبیوا نوریٹو لرو جوا ای دی دنیا دا سی عابدین کتری پا کلونو کلونو ای رو جینی ولی رواه احمد وعن ابن عمر رضي ابن عمر رضي الله عنه روایت کان یقول دیو فرمایل و قبلۃ الرجل امراته خلول دیو سړی خپل خزلرا وجسها ومسکول دی بی دی پلاس من الملامسات د ملامسین دی او الله قران کې وی او لامستم النساء ومن قبل امراته صحابي وي چا چې خپل بيبي خپل کا او جس صحابه يديه يا پلاس وي مسك افاليه الوضو نو پد او دسته رواه مالك والشافعي رحمهم الله دغه د بازي مو مسلکم دا دي د بازي صحابه مسلکم دا وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول وغیچ فرمائل بے من قبلۃ الرجل امراته دخلول د سړی نبی بی لرا الوزو د باندې د دین او دس نه رواه مالک وعن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فرمائل ان القبلۃ من اللمس و ایداخ کلولم چپایات کی راغنی دی دام دلاس لگنو ملامسین دی فتوزغو منها ند دین او دس کوئی علماء لکلی و ایدا اثر د عمر رضی اللہ عنہ حافظ ابن عبد البر ضعیف ګرځوله په تمهید کې وېدا خطا د سیدان شداد ابن عمر ندی لا عن عمر دا آثار ثلاثه د ابن عمر او د ابن مسعود رضی الله عنهما دا موقوف دی په بازي صحابه او چې دای وې لاس لا ګولم او دس ماته اولتا مرفوع حدیث راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ګورای چې په موزه تهجد وکولو عائشی بیبی خپې بد الله د حبیب د سجدی په ځای کې وی وی کله چې سجده به کولا غمزنی نزم او خذولم نو ما بخیر غونډه کې د الله پیغمبر بسو کو سجده به وکا او بیبی وی او ظلم د الله حبیب په بسترونو مندو کور کی دیوی نوی درانا انتظام نو لاس می تپول نو دا اللہ دا حبیب پخپو می لاس مبارکو لگی دلا پا سجدہ کی پروتو ادا دعائی کولا اللہ مینی اعوذ بی رضاک من سخطک و بی معافاتک من عقوبتک و اعوذ بی کمن کالا احسی ثناءن علیک انت کما اثنی تعالی نفسک لکہ دا حدیث را روان دے مرفوع حدیث تے ری پلو گورا د صحابه موقوف روایتونه شي د مرفوع مقابله کرا شي د صحابي قولم دی او د پیغمبر قولم دی نو د نبی د خبرې سره د اچا قول حجت ني علماء لیکلی لا حجت فی قول الصحابی عند معارضه الحديث المرفوع الصحيح وعن عمر ابن عبد العزيز دو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ان روایت ده دا امیر المؤمنین ده دمور و ام عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب دې د خلفای راشدینو نشمیر کړي کی دې پر جب کی په 101 هجری کی وفات دې او د سلویخ کال عمر او خلافت دو کال او پنځه میاشتې او یو څو ورځې کړي بنت ها زاهد و عابد او میمون ابن مهران چه مشهور تابیده وی ما کانت العلماء عند عمر الله تلامزته لیلی علماء بد عمر ابن عبدالعزیز رحم الله روان دیده سولک تالیمان و شاگردان خلیفم و عالمم اکل ایچه ده مر خبر راغه نو حسن بسره ملاوی ما تخير الناس د ټول خلکو نه بهترین نن وفات شوه د دې تميمي داري رضی الله عنه نه روایت نقل کړي دا مشهور صحابي دی د بیت المقدس کې اوسېدو پس د شهادت د عثمان رضی الله عنه نه ا دې پاک حقیقت کې د اهلي کتابونو پنهم کال د هجرت ایمان روړې محمد ابن سیرین وای کانا یختب فی رکعت په یو رکعت کې به تمیمی داری قران ختمولو ادا ګور د کرامت مونږ ورته روغ رمضان کې غاړه نه نیسو ابای یو رکعت کې به قران ختمولو کله یو آیات باندې د ماسوتن تر سبا پورش پشو ګرکنی دا اول سړیو چې مسجدی نبوی کې دیو بل کړي وا اذن اتل صحابیث منقول لی او د الله حبیب خبر الجساسا چې تاسو له مشکات کې راشیدې د دنا روایت کړي او دا منقبت دل ډیر دی چې یو خبر د دنا پیغمبر نقل کړي قال دے فرمائے وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی الوضوء من کل دم سائل او دس بوید حری وین بیدن کنا نگو ردی حدیث کی دعوی چیوینا رووت بیدن کی دا غیر سبیلینونا ندیبانے او دس ما تیگی او دا مسئلہ دائم او پمنس کی د ډیرو اختلافی مسائل نه دا دا د ډیرو اختلافی مسائل نه دا ورد بدن د انسان نه چې کوم سيزونه روزي نو دا به خالی نوي یا به پاک وی لکه ګور لاړی ګډینګ خوالا یا پي او یا به پلیت وی نو ګور دا پلیت به یاد سبیلې نو نه روزي یا به د غیر سبیلې نو نه او د دې بول او براز د لارې نه چې کوم روزي نو یا به معتاد وي اے د عادت مطابق وي لکه واړو بول او غټ مول او دارنګ هوا یا بغیر معتاد وي لکه وینه د اشتهاز نو ګره پاک شی چې د بدن نه روتو نو په اتفاق د علما او دا ناقص نه دی پای لعاب دارنګ د پوزي د سینې ګډینګ او خراش کی او نجس پلید شی چې روتو د سبیله نو نه معتاد چې واړه بول دی لوی بول دی او خروج د ریح دی دا په اتفاق باندې او دسمه ماتيږي او یو پلید شی چې روزي د سبیله نو نه غیر معتاد د عادت مطابق ني نو احناف او شوافی او حنابل وی چه او دست پی ماتی او د مالکی او پنیز او دست نماتی گی ورکم علماء چه وی چه بدی وینا او دست نماتی نو ددی دلیل دا ابو داود شریف روایت تے باب لزوم من الدم کی امام ابو داؤد ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه الرقان واپس راتلو نو د شپې په یو ځای کې هغه د رسول یو دوه صحابه سو کې داري له مقرر کړه دا یو عباد ابن بشر دا انصاری دوه مهاجر عمار ابن یاسر رضی الله عنهما دې دواړو مشوره او کچ نمبر په نمبر به پیرا کو عمار ابن یاسر رضی الله عنه او دشو او عباد ابن بشر د مزنیت تړلو او خپل مخکړو چې کوم طرف له دشمن خطر راو دې کې او مشرک راغې نو دې پدریو غشو باندې وښو یکه با دیګره د ټوړي کپڑے ملون دې شي پوینو خود مز مات نکو دینا پس عمار ابن یاسر رضی اللہ نورا ویخ کو چوی قتل چی دی انسوالی نخوینی بیگی سبحان اللہ تازا والغشی بانی چویشتے چی اولی درا بیدارو لمنا ویرما یو صورت لستو ادم را خون درا کڑے او چی مال داغی کٹ کولو گوره ده صحابی نوینه بایگی موسکی ادام روایاتو کراغیدی چه پیغمبر علیه سلام تا دی پتا لگی دلیوا او دوارو لی دعا هم کنی دین معلومی گی دا چه وطل دوینی ده غیر سبیلینو نناقض دا و دست ندی پنه دل او پیغمبر ویلو چې تاسو موږ نه شئ پوښوي په خبره دارنګ دویم دلیل د دې حدیث د سنن داری قطنی دی وای دا الله حبیب روزه او رمضان نو نایلس تکلیف و رسیدو کهو کو نوی مالی اوی چی داو دسو برانا او دسیو کو بھیرو جماعتا کا نوی ما ارتی اید اللہ رسولا آیا او دس دولتو نا فرض دے وی که فرض وی تا با قرآن کی مندلے وی نگر کم علماء چی وی چی پوینم ماتی گی نوی پولتو ماتی گی دا پوزی پوینم ماتی گی دارنگی دا عمر رضی اللہ عنہ بارک کراغلے چی کلپ چڑو والے شو نو عمر رضی اللہ عنہ مزل را ویخ کڑے شو نو مزیو کو وجرحو یثعب دمن او دا غید زخمونو نو وین روانی وی مزی کولو وین روانی وی دا موطا د امام مالک رحم الله کراغلی حسن بصری رحم الله وی بخاری شریف کراغلی وی ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم همیشه مسلمانان چې منځونه به کول سره د خپل زخمونو نه په جهادونو کې به زخمی شول او منځونه به کول او ویني به باید دادا غچا دلایل چې دای وی او د سور سره نه ماتيږي دا احناف او د حنابلو دلایل سدي چي وي ماتي لکه ترمذي شریف کی حدیث راغله ده دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ نا امام ترمذي په باب تړره باب لزوی من القی والرعاف باب د په بیان دا او دس کې د الټو نا او چې د پوز نه وین نه بئی وای دا الله رسول الټیو کړو دسیو کو نویزم علاو شم ده صوبان رضی اللہ عنہو سر پا مسجد دمشق کی رو دا خبرم ورطا ذکر کانا غوی رشتے وینی وی ما ورطا داو ده صبرا چولی وی پا دی حدیث امام بے حقی تراز کنے شد دی سنت کی ازتراب دے نو بیا د ګور د هر مذهب والو د نور په دلایل سه اعتراض کوي ا د جوابونو یو سلسله شروع شي دارنګ د سنن ابن ماجه یو حدیث دی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی و اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چال چیقے و رسیدو یاد پوزنے وینا لارا نو دے دی لار شیو دس دیو کیو پا مز دی بناو کیو خبر دی نکی دی حدیث کی مگور سندی کلام شتا دا احناف و اٹول نلوی دلیل دادے چې فاطمه بنت ابي حبيش د الله حبيب ترا غليوا ویزه او زنانه زماده استهاز بيماري د پاکي غمنا نزم مسفرزم د الله حبيب ورته نما ذلك عرق ودا خدي او رګ نوي ناراضي او هيز نه ده نو کله چې د هيز را متوجي شي نو ته مسفردا اکله چې هيز لاړ شي نو غسل او ځان نوي نوي ځاو مسکوا دا مضبوط دلیل دی خدا نور علما وای چې زمونږ د سبیلینو نصروزی پای کې زمونږ اختلاف نشته د استهاز وینم د سبیلینو نصروزی په خبرونه سي دی کنه او سلورم دلیل دا دی ویلزوم من کل دم سائل دیبان گرستاسو کتاب کم سوئی تیرازو ندی اول د کتاب اغیلو گره رواهما اداری قتنیو وی روایت کرده دی امام داری قتنی ایدادوان مخینی احادیث امام داری قتنی ذکر کنی وقال او امام داری قطنی وی چې د فن د حدیث او امام دی و عمر ابن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري د تميم الداري رضی الله عنه نا حدیث ندی اوری دلی ولا راه او نه قتل دے وګوره انقطاع رااله نی تیوری دلی نی قتل او یزید ابن خالد او یزید ابن محمد چدا پدی حدیث کراویان دی مجهولانی دا دواړه مجهول دي. دا دواړه سری مجهول دي. دغه دا حدیث د تمیم رضی الله عنه ضعیف ده د دوه وجونه، یو خو انقطاع ده په مند عمر ابن عبد العزيز او په مند تمیم داری رضی الله عنهما کې، بل دغه دراو یانو یزید ابن خالد او یزید ابن محمد وجهاله الیزیدین. ها علامه البانی دا حدیث تفصیل سره ذکر کړی دی په سلسله الاحادیث الضعیفه کې. دا حدیث صحیح تفصیلا ذکر کړی دی او د دې طرق را جمع کړی دی او په هغه باندې کلام کړی. لومبنه جلد د سلسله الاحادیث الضعیفه 482 صفحه دا. ویعلوزو من کل دم سائل او ضعیف. امام داری قطنی په خپل سنن کې ذکر کړي من طریق بقیع عن یزید ابن خالد عن یزید ابن محمد عن عمر ابن عبدالعزیز قال قال تمیم الداری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلّه الداری قتنی. امام داری قتنی دی حدیث کے علت ذکر کرنے دا علل امام دے اے دسے امام دے. ویمر ابن عبدالعزیز لم يسمع من تمیم الداری ولا رآه واليزيدان مجهولان. ادي کی اور اوی دے بقیہ و ادا مدلس دے وقد عن عنا او عن عنا دے مدلس دا درست نوی و ادا بل علت تے. او دا حدیث ابن عدی ذکر کړی دی د احمد ابن الفرج نا ان بقیا قال حدثنا شعبه بسندی ان زید ابن ثابت مرفوعا. امام زیلعی وی چې ابن عدی وی هاذا حدیث دا حدیث ته مونږ نه پیژنو مگر د حدیث د احمد دانا وهو مما لا يحتج بحدیثه او دے دا هغه چانه دے چه دا پا حدیث دلیل نشینی وے لیکنه یکتبو لیکن لیکلشی وی فین الناس معذوع فیه قد احتملو حدیثهو وی علماء دا دے فن سرد کمزورین دا دا حدیث برداش کرے دے. ابن ابی حاتم پا کتاب العلل کی وی وی احمد ابن الفرج كتبنا عنه منذنا حديث لكني ومحله عندنا الصدق. اده ده محل زمون پنيز رشتين والي ده. بعض نور علماء ده تكذاب ميلي دي باز نور د تکذاب ملي دي. دیو جنا دی وای علامه البانی حق دار چې صحیح نه دی حدیث په وجوب د اودس کې د وتو د وینې نه لکه وی دا علامه شوقانی وی دی دا مذهب د اهل حجاز دی اداد فقهای سبعو مذهب دے د مدینی والو. و ابن عمر په مخ باندې او نه کوي وا ناغه داسې زور ورکو راغی نه وینر وتا ابې مشکول او د شونو کو دا سید ابو هريره رضی الله عنه نمراغنی دا د دې علما او غدلایل خو باز اهل علم دا سی وای چې دا یو سند د دې حدیث وای راوی اگر ک ډیر ضعیف دی خو باز دا غس کړي صدق هم ذکر کړي ګوره تخریج دا حدیث او د پاره دا کتابونه دی درایا او نسب الرای وای دا اول وای دا طول عرب و جم خوهی دا حنفی عالم دی نصب الرایا لی حادیث الہدایا وی دا خزانه دا کسوک دا حدیث و سو گوری تخریج گوری او دا دیر لوی انصاف والا عالم دی طول عرب و جم خوهی وجد خوهوالی سدا چی دا کی مذہبی تعصب نشتا د دې دا حدیث ذکر کړي الوزو من کل دم سائلن هغه وګت ذکر کړي د بارکی اے دا یو حدیث دی پای ک احمد ابن الفرج دی بیا غی باندې حاشیه او عالم لیکلي نباج علماوی چه دا سقاو مشهور ده ابن حبان اگر چه پا حدیثو کی متساحل لے خودم پا سقاتو کی ذکر کنے امام حاکم وی دا ابو احمد ابن الفرج عراق تراغل و خلقو تی حدیث لیکل او دا عراق خلقو دا دبارک خرائی واب کو امام خطیب د ابن عون نه ذکر کړی چې هغه بدته دروغ جنوي امام حاکم توثیق کړي امام نسائم د سنن نه خارج د دنه روایت کړي نه حافظ ابن حجر وېدا دا سي درمیانه غونته دي یدي وجنه باز علماء لیکلي چې د بارکی جرح الفاظ راغلی دي او د تعدیل الفاظ راغلی د جرح الفاظ دی او د تعدیل الفاظ دی نو بازی وی حدیث د پاره س اصل قدر لشتا نو دا مساله وا چې دا د دې ائمه کرامو په منس کې اختلافی دا چ آیا په وینا او دس ماتیږي کنه ماتیږي امام بخاری رحم الله ام دې طرف للی چې نه ماتیږي ابو بخاری کی سمرا موقوف روایت ذکر کړي د صحابه او اقوال او ائمم تاسو اوریدل چې دو یو په لدی دو بل په لدی او دا حدیث اللزوم من کل دم سائل حق خبر دار چې ګور دی راوی بارک موور دل چا ورته کذاب ویلی او چا د تنور د ضعف الفاظ ویلی چا د توثیق الفاظ ویلی نداول باز علماوی کدینه استحباب ثابت مشی خوجوب په دې ضعیف حدیث باندې نه ثابتي په هر حال مسله د دې ائمه کرامو په منس کې اختلافی وا باز علماو لیکلي چې د احمد ابن الفرج حدیث د حسن د درجه نه کم نه لري ځکه باز علماء د توثیق هم ذکر کړي دي فده جانبه نو دلائل تا سواوری دل باب و